hija María, bon dia Miquel. Jo vinc de la xarxa, al mar ven i al cel. Jo vaig a la onada a veure els estels. Bon dia Maria, bon dia Maria, bon dia Miquel. Bon dia Maria, jo ja sé d'on vens. Podries donar-me un tros del teu temps. Me'n vaig a la onada d'escuma rebel. Bon dia, Maria, bon dia, Maria, bon dia, Miquel. Maria, perdona Miquel, no vas a la onada, ja no tinc per què. Un tros de metralla s'ha endut en Roger. Dispensa Maria, que jo no ho sabia, tu no tens per què. Bon dia, Maria, ja no sé on ets. T'he portat onada, barca, vent i cel. Provaré a trobar-te allà on...